не знаю, може. На раду не піду, не виходьте з двору, останьтесь тут, на рішенні заждіть. Для вас уже вирішено все, як ви перейдете за Десну, а я остануся тут. У Батурині? Так, з тими, що боронитимуть його. Ідіть, ясновельможний, вас ждуть нетерпеливо. Прощавайте. Не відходіть, мотре. Ні, ні. До побачення. Прощання. Дощ лив, як з відра. Вітер перевертав стіжки. За сеймом запалило хутір. Грім запалив, а злива гасила. Червона луна то спалахне, то погасає. Від неї багриці вода в сеймі, ніби хто крові до неї долив. У бурю і громи з Батурини на Гончарівку скачуть коні і біжать вози. До гетьмана старшини прибувають Орлик, Чечель, гарматний Осаул, німець Кенігзен, сотник Дмитро, деякі сотники городових полків Лубенського, Миргородського, Прилуцького, чимало урядовців гетьманської столиці. Гайдуки зі смолоскипами присвічують їм лакеї, впускають гостей у палату, знімають мокрі бурки, чоботи обтирають з болота. Дворові відпроваджують кони і вози до двірських будинків за палатою. Гамірно у гетьманському дворі. Але ж болі, каже Чечель, вітаючись із Кенігзеном. Так, відповідає добродушний німець з червонуватим обличчям, з малим грубим носом, як картопля. Як розкиснеться, то не витягнеш гармати з болота. Пропадай. Козаки чорта тобі добудуть, ходім. У дверях до бенкетної зали Кенігзен пускає Чечеля наперед. Ні-ні, пане Осауле, ви їсть, а я тут свій, будь ласка, відповідає Чечель, усуваючись набік. У залі вже повно людей. Вітаються і стоять гуртками в углах і попід стіни. Лакеї не сподівались нічного зібрання, що лише тепер закладають свічки у павук і у свічники. Не жаліти свічок, приказує Войнаровський. Світиться, як зацапав душу. Гетьман сумерків не любить. Пан гетьман любить, щоб було ясно, як у днину, додає батуринський сотник Дмитро присадкувати барчистий, як ведмідь, з чорним грубим бусом, втілення сили енергії. Зала оживає і світлом, і гамором людей. Козак або мовчить, або говорить вголос. Перешіптуватись не любить. Має приїхати, хай їде, побалакаємо з ним. «Ха, не бачили бублейника», – гукає сотник Покотило. «Сидьте, прислуга», – заспокоює його товариш із Максимового полку. «Сидьте, та допоки ж будемо цичкати. Якого чорта нам довше затаювати свої гадки? Досить того добра. Треба раз показати зуби. Хай знають наших. Хай буде всякоби так, а то ні се, ні те, ні третє, чорна що». «Ні Україна, ні Москва, ні риба, ні рак», – спльовує крізь зуби. «Чути! Таке життя і печеної цибулі не варте. Повсякчасно було дрожи. Нині проти шведа шлють, завтра в Польщу або на турка. А то ще чого доброго своїх бити накажуть, поки самого на лаву не покладуть, та в нагороду за вірну службу пів копи тобі не всиплять. А тоді убирайся». Тут уже не гетьманщина, а губернії царські. Наскучило. Кажуть, цар гетьмана кончив свої руки, дістати хоче. А відомо, що хоче. Збиралися в гурток, говорили тихіше. Цар обіцяє гетьмана комендантом над усією кавалерією зробити. А гетьман не хоче. Кавалерія – то ще не армія. Краще йому останками свого війська заправляти, ніж вести цілу кавалерію царську. А вже ж, цар гетьмана заманює до себе. Кавалерійське командування – це тільки принада, щоб до руки прийшов, а тоді його цюп. А тось мені запала крямка. Не пустимо гетьмана до царя, хай залишається з нами. Як буде, так буде, постоїмо в купі. Або постоїмо, або поляжемо, але разом. Як під Тернопілами спартанці. У залу увійшов царський полковник Анненков, що в Батурині з московською залогою біля гетьмана стояв, ніби для більшої безпеки гетьмана, а на ділі, щоб за його рухами стежити. Гетьман і за ним післав. Козацькі старшини не знали того. Гадали, що Анненков, почувши про зібрання на Гончарівці, сам туди прибіг. І стали виявляти з того приводу своє невдоволення. І того чорт приніс. Ще його бракувало. Або ми, або він. Забагато два гриби у борщ. Орлик заспокоював старшин. Товариші, гетьман полковника сам до себе покликав. Не визивайте його, гетьман хоче позбутись небажаного свідка. І тому його з листом до Меншикова хоче послати. Лишіть. Заспокоївши, підійшов до Анненкова. Той стояв посередині зали, розкланюючись на всі боки, не знаючи, що з собою серед того чужого зібрання робити. «Пане полковнику, – сказав Орлик, – будь ласка, гетьман вас у своєму кабінеті дожидає». Вийшли. Сотник Дмитро перехрестився, слава Богу. Тепер ми самі свої. Ще один чужий між нами німець. Це від своїх певніший. Сумно, але правдиво, панове, правдиво. Крізь відчинені двері до сіней видно було, як Анненков з гетьманського кабінету вийшов, і як Орлик випроводив його на рундук. За хвилину гукнув візник. «Гейда, тройка!» І на вулиці тоненьким голосом завищав дзвіночок. Анненков з листом від гетьмана до Меншикова поїхав. Тоді в сінях почувся луск чобіт і бренькіт острог. Сердюки з шаблями наголос ставали біля дверей на сторожі гетьманської особи. Гетьман іде.